Middernacht, het begin van dinsdag 18 juli, zit Van der Linde met het NOS-journaal. In Polen zijn 5 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein vliegtuig stortte neer op een hangar van een skydivecentrum. De piloot kwam om het leven, net als 4 mensen die in de hangar aan het schuilen waren voor noodweer. Ook zijn er 7 gewonden, zij zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Het ongeluk gebeurde zo'n 45 kilometer ten noorden van Warschau. Politie en justitie in Polen onderzoeken nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bosbranden in Griekenland leiden tot evacuatie van duizenden mensen. Het zijn inwoners van kustplaatsen in de buurt van Athene en kinderen die in de regio op zomerkamp waren. Zeker 1 brand zou zijn aangestoken. De politie heeft een verdachte opgepakt. Landen rond de Middellandse Zee kampen met temperaturen boven de 40 graden. Ook noordelijker in Europa is het soms erg warm. De Russische president Poetin is kwaad over een nieuwe aanval op de brug die de bezette Krim verbindt met Rusland. Hij sprak op televisie van een terroristische en zinloze daad. Vorig jaar oktober werd de Krimbrug voor het eerst aangevallen. Maandenlang reden er geen treinen en auto's. Ook nu is de schade groot. Reparatie gaat weken tot maanden duren. De Russische bezettingstroepen in het zuiden van Oekraïne zijn deels afhankelijk van bevoorrading over de Krimbrug, al zegt Poetin dat de brug daar al maanden niet meer voor wordt gebruikt. Hij wil dat de beveiliging wordt opgevoerd en zinspeelt verder op een vergeldingsaanval. Om wijken in Nederland hittebestendig te maken, moet er meer groen komen in de openbare ruimte, zoals plantsoenen en bomen die veel schaduw geven, dat zeggen wetenschappers. Meer groen leidt volgens hen tot een betere wateropvang en opslag na hevige regenbuien. Het weer, opklaringen met minima van rond de 12 graden vannacht. Morgen veel zon, het wordt 24 graden in het westen tot lokaal 27 graden langs de zuidgrens. Alleen aan zee en in het noorden is het enkele graden minder warm. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Brainwash Zomerradio. Met Floortje Smit. Hulpverleners die schoolkinderen komen uitleggen dat ze 's avonds broccoli moeten eten, terwijl 3/4 van de klas überhaupt niet heeft ontbeten. Het is een van de dingen waar politicoloog Tim Sjongers zich over kan opwinden. Hoezo verzinnen hoogopgeleide, goed verdienende ambtenaren wat goed is voor kwetsbare mensen in de samenleving zonder zich te verdiepen in hun werkelijke behoeftes? Sjongers weet wel hoe het is om op te groeien op een dieet van frikandellen en vissticks. Hoe het is om niet naar school te kunnen omdat je geen schoenen hebt. En hoe je bekeken wordt als je in een piepklein huisje zonder douche woont. Als directeur van de Wjardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid, is hij nu vooral bezig met het dichten van de kloof. De kloof tussen hoopvolle en hooploze. En die kloof is volgens hem vooral een begripskloof. Goedenacht en welkom bij Brainwash Zomerradio, een speciale zomerse serie van Human. En ook in dit 8e seizoen praat ik met denkers aan de hand van muziek die ze zelf meenemen. Het komend uur vertelt dus Tim Sjongers welke liedjes en welke artiesten vormend zijn geweest voor zijn denken. Welkom Tim. Goedenacht. Waarom is het niet gewoon de kloof tussen arm en rijk? Nou, ik denk dat het veel breder gaat momenteel. En dat heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau begin dit jaar ook heel mooi duidelijk gemaakt. We mogen terug van krassen spreken in Nederland. Post-industriële krassenstructuur noemen ze dat dan. En wat je dan ziet is dat die onderste 3 krassen, toch ruim 30% van de bevolking, dat het niet alleen gaat over dat ze minder hebben, maar dat het ook gaat over het feit dat ze zich minder voeren. En als je het hebt over arm en rijk, dan zou je kunnen denken, nou, we gaan een beetje aan die economische knoppen draaien en dan komt het goed. Maar als het gaat over men voelt zich ook minder, men voelt zich slecht bejegend, men heeft het gevoel dat de ander er niet meer is voor hen, ja, dan is aan de economische knoppen draaien gewoon niet meer voldoende, denk ik. Ja, dus het gaat niet om geld. Je zei 3 onderste klassen? Hebben we het over precariaat, de onzekere werkenden, als ik me niet vergis, en de laag opgeleide gepensioneerden. Ja. En waar hebben die, dus die onderste 3 klassen, dat zijn de hooplozen? zo zou je het kunnen noemen. Ik denk zeker dat de precariaat, die onderste klasse, die komen op alle kapitalen. Hè. Dat is dan sociaal kapitaal. Ja. Het feit dat je vrienden hebt, dat je ondersteunend netwerk hebt, het cultureel kapitaal, wel of niet diploma's, economisch kapitaal, financieel kapitaal, persoonlijk kapitaal, daar komen zij allemaal op tekort, zeg maar. Dan kom je er zelf niet meer uit. En dan wordt het, denk ik wel, een hopeloze, niet hopeloos, mm-hmm. maar hopeloze situatie, als die zonder hoop. En wat ik daar eigenlijk mee bedoel is, kijk, hopeloosheid, dat is een gevoel en dat doet zich voor als er drie condities tegelijkertijd optreden. De eerste conditie is, de situatie is gewoon ronduit slecht. Tweede conditie is, het stellen van simpele doelen, dat lukt steeds moeilijker. En de derde conditie is, de blik op de toekomst, dus het beeld van de toekomst, wordt daardoor ook heel erg slecht. En als dat voorkomt, dan is er hopeloosheid. En ja, dit is eigenlijk gewoon een goede voorspeller van suïcide, verslavingsgedrag, noem maar op. Maar geld helpt dan toch wel meteen, als je daar toch in investeert? Ja, dat zou voor een deel wel zo kunnen zijn. Maar als het persoonlijk kapitaal dusdanig of het cultureel kapitaal, als je niet weet hoe je te gedragen in de samenleving, of je kan je op een bepaalde manier niet gedragen in de samenleving, ja, dan wordt het gewoon heel ingewikkeld. Ik bedoel, we hebben 2,5 miljoen burgers die niet kunnen lezen, niet kunnen schrijven of niet digitaal vaardig zijn. Ja, daar is veel meer nodig dan enkel meer geld. Al zal natuurlijk, begrijp ik best ook wel, zeker voor mensen die aan het minimum leven, zal €150 extra in de maand een heel groot verschil kunnen betekenen, denk ik. Ja, zeker. Maar wat is waar ze dan wel als eerste behoefte aan hebben? Wat is hun belangrijkste behoefte? Nou, ik denk, en dat is volgens mij de behoefte die we allemaal wel hebben, is dat je gezien wordt, dat je gehoord wordt en dat je het gevoel krijgt dat je ertoe doet. En iedereen die aan die onderkant, en tussen haakjes, dat zeg ik respectvol, maar iedereen aan die onderkant van de samenleving, ja, die heeft de laatste jaren vooral gehoord dat ze dom zijn, dat ze domme dingen doen, ze ongezonde keuzes maken, dat ze profiteren, dat ze lui zijn, dat ze niet mee willen doen. Nou, iedereen die zich daar min of meer wat wetenschappelijk in verdiept, of een keer echt met zou gaan luisteren, echt een keer de wijk ingaan of echt een gesprek hebben met die mensen, die zal ontdekken dat dat niet het geval is. Ik denk dat iedereen wil bijdragen aan de samenleving. De vraag is, kan iedereen dat? Ja, eventjes, laten we er even eentje nemen. Hè? Dus als je zegt van mensen die aan de onderkant van de samenleving, ze hebben bijvoorbeeld wel, ze besteden hun geld wel aan bijvoorbeeld alcohol en sigaretten. En ze leven niet gezond. Hè? Dat zijn de argumenten tegen. Waardoor je eigenlijk zegt, deze mensen zijn, nou ja, dom. Nou, ik zou dat niet dom noemen. Hè? Kijk, wat moet je als je dakloos bent? Ja, ga je sparen voor een schilderij in je kartonnen doos? Denk ik, ja, wat moet je dan? En als je nou zo diep in dat gevoel zit van die hopeloosheid, het idee dat de dingen er niet meer toe doen. Kijk, als je niets te verliezen hebt in het leven, dan ga je jezelf daar ook naar gedragen. En dat zien we ook bij mensen die dan sociaal stijgen, om het zo te noemen. Mensen die dan verder komen in het leven. Ja, die gaan plots ander gedrag vertonen. Want dan heb je wel iets te verliezen. En eens je iets te verliezen hebt, ja, dan doe je heel veel om dat bij je te houden. Ja, precies. Jij zit inmiddels tussen al die hulpverleners en ambtenaren. Je vertelt ook waar die kloof precies zich in bevindt. Wat is nou iets wat jou dan het meest heeft verbaasd? Want jij bent zelf, een jongetje uit de hopeloze klasse. Dus je zit daar tijdens zo'n vergadering. Wat verbaasde je nou het meeste? Wat was het merkwaardigste vooroordeel? Of beledigend misschien? Nou, ik denk, en volgens mij is dat heel onbewust, maar de toon. Die mensen in die wijken, alsof het een exotische diersoort betreft. Alsof het geen mensen meer zijn. En er zit altijd iets heel dehumaniserend in. En je merkt dat ook met bijvoorbeeld het debat over vluchtelingen. Hoe daarover gesproken wordt. Migratiestromen, ja, waterstroom. Mensen stromen over het algemeen. Een tsunami. Mm-hmm. Klinkt allemaal bedreigend, maar we vergeten dat we het over mensen hebben. En dat zie je ook in het debat over dakloosheid. We hebben het over daklozen, economische daklozen, de zelfredzame daklozen. We hebben het over dakloze mensen. Mensen die geen thuis meer hebben, mensen die geen huis meer hebben. En dat is zeker niet in alle gevallen hun eigen schuld, verre van. Dus ik denk vooral die toon. En wat me ook opvalt is dat, nu is dat minder, maar 5 jaar geleden heb ik echt nog heel veel moeite moeten doen dat armoede in Nederland echt bestaat. Dat is de dag van vandaag niet meer het geval. Maar dat was toen echt nog wel... had je er discussies over en alles was toch zo goed geregeld. En we hebben het zo goed voor elkaar. Nou, nu komt het op de oppervlakte. Veel problemen begingen ook de middenklasse nu te raken. Ik bedoel, de eigen dochter of zo kan geen starterswoning vinden. De prijzen stijgen voor iedereen. De zorg wordt onhoudbaar voor iedereen, minder toegankelijk voor iedereen. Er staat ook in de betere wijken staat er geen juf meer voor de klas. Nou wordt het spannend. En dan zie je een reflex opkomen. Hè? Dan gaan we het crisis noemen. Terwijl we hebben nu een wooncrisis, maar het aantal daklozen is verdubbeld overheen de laatste 10 jaar. We hebben het nooit over een daklozencrisis gehad. Nee, dat was hun schuld. Nu zit die woningmarkt vast, noem het een wooncrisis. En dan heb je twee zaken. Ten eerste kan je doen alsof het je overvalt. Nou, het aantal verdubbelingen uit. De verdubbeling toont aan dat het ons niet overvalt, maar dat het een gevolg is van sluimerend beleid. Tweede zaak is, omdat we het dan met z'n allen eng vinden, want het is crisis, nou, kan je draagvlak creëren om te compenseren. En dan gaan er miljarden naar de zorg, miljarden naar het onderwijs. Maar ja, compensatie is meestal duurder dan investeren. En dat zijn we vergeten, denk ik. Ja. Hoe kijk je daar dan naar? Want het is natuurlijk iets heel cynisch. Ja, ik probeer altijd van cynisme weg te blijven, moet ik eerlijk zeggen. Het lukt me ook niet altijd. Zo eerlijk moet ik dan ook weer zijn. Maar beter laat dan nooit. En het zou wel nu echt een vliegwiel kunnen zijn voor structurele verandering. En dat betekent dat je het verhaal moet blijven vertellen. En dat je moet blijven bepaalde beelden die ontstaan. Hè, die ze doen domme dingen, ongezonde dingen. Dat je die beelden echt constant moet proberen in een bepaald perspectief te plaatsen. En af en toe spiegelen. Van ja, hoe zou je zelf omgaan in zo'n situatie? En dat is nu wel... aan de hand uit. De bestaansonzekerheid raakt steeds meer mensen. En ja, dan moet je dan ook eigenlijk aangrijpen om het goede verhaal te vertellen, denk ik. Ja, want volgens mij spiegelen is een van de belangrijkste punten. Als jij lezingen geeft, is spiegelen een van de dingen waar je mensen het meest mee over de streep trekt. Ja, dat probeer ik toch. Kijk, het is gewoon handig om te laten zien, denk ik, dat we eigenlijk allemaal hetzelfde gedrag vertonen. En een voorbeeld dat ik vaak geef is dat als u een slechte dag hebt, en alles slaagt tegen die dag, alles ziet tegen, je hebt dan nog eens ruzie thuis, nou dan ga je s'avonds ook geen yoga doen, dan ga je ook niet hardlopen en dan trek je een flesje wijn op, reptonisch chocolonisch erachteraan. Karamel zeezout. Ja, en dan noemen we het me-time of we geven het een plekje. Ja. En morgen een nieuwe dag met nieuwe kansen. Maar als elke dag tegensteekt en je moet elke dag tegen vooroordelen vechten en je moet elke dag bewijzen dat je nog arm genoeg bent om je voedselpakketje te krijgen of om ondersteuning op andere manieren te krijgen, ja, dan weet ik niet of je er op de duur nog komt met 2 glaasjes wijn. Ja. Wat nodig is, zeg jij heel erg, is ook ervaringsdeskundigen in die in het debat. Ik heb het meer over ervaringskennis. Ervaringsdeskundigheid heeft volgens mij ook zeer zeker zijn voordelen. Maar ik zal het verschil tonen. Ervaringsdeskundigheid, dat zijn mensen die hebben ontwrichtende levenservaring meegemaakt. En die hebben geleerd om via een opleiding daar op een bepaalde manier constructief verhaal aan te vertellen. En kunnen dat binnen beleid of binnen de GGZ inzetten om mensen met dezelfde ervaringen te helpen. Vooral binnen de GGZ is dat vaak 1-op-1. Dat werkt heel goed. Wat we doen, als we dat als beleidsmakers enkel ervaringsdeskundigheid, dan leggen we het weer bij de ander. Ervaringskennis zit ook bij jezelf. Dat gaat over, wat doe je nou om naast je wetenschappelijke kennis, je beleidskennis en je professionele kennis, wat doe je nou om naast die 3 kennisbronnen ook ervaringen binnen te halen of op te halen? En er zijn heel veel manieren voor. Dat kan zijn, ga zelf vrijwilligerswerk doen. Dat kan zijn van nodig de juiste mensen uit aan tafel. En ik denk dat van groot belang is. En dat is volgens mij op heel veel domeinen. Maar ik zal een voorbeeld geven. Je kan als ambtenaar perfect de opdracht krijgen. Er moeten 100 extra bedden in de maatschappelijke opvang. En dan ga je bellen en dan ga je belangengroepen spreken en noem maar op. En op een bepaald moment komen die 100 bedden. Dat kan je in de spreadsheet zetten. En je hebt 100 bedden geregeld. Ben je ervan bewust dat 50 stapelbedden in een gure zaal zijn? En zou je dan nog even trots zijn op die realisatie van die 100 bedden of niet? Nou, dat zijn wel de vragen waar ik naar op zoek ben. Want het punt is dat je dan volgens mij veel meer gevoel in beleid krijgt. Hè, als je weet waar het over gaat. Als jij zelf die opvang regelmatig binnenwandelt, dan heb je een heel andere realiteit dan aan die overlegtafels met belangenvertegenwoordigers. Ja, ja. Hoe lastig is het? Want je bent heel erg op zoek ook naar mensen die dus inderdaad die ervaringskennis hebben. Hoe ingewikkeld was het voor jou om te vertellen, ik ben ervaringsdeskundige? Ik kan me voorstellen dat als je opleiding hebt gehad en je zit in dat ambtenarenapparaat, dat niet iets is wat je bij de koffieautomaat even zo op tafel gooit. Zeer zeker niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heb er ook heel lang mee gewacht. Ik vond ook op zich misschien op momenten niet zo relevant. Je voelt je misschien in mijn geval ook nog steeds wat klein of zo. Je bent wel op latere leeftijd in die wereld ingestroomd, zeg maar. Dus ik vond dat wel wat lastig, maar het kwam ook uit frustratie, omdat je inderdaad al die beelden en die aannames, en dat je gewoon voelt van, ja, het lijkt alsof ze het niet over mij hebben, maar ze hebben het ook nog steeds over mij. En dat gaat op den duur schuren, en dan, ja, dan moet je er iets mee. En ik denk dat het dan vooral heel belangrijk is dat je leidinggevende hebt, of mensen om je heen hebt die jou daarin kunnen begeleiden en daarin kunnen steunen. En ik heb dat geluk gehad om een leidinggevende destijds te hebben die dat echt wel begreep en die me echt heeft geholpen om die woede op een constructieve manier om te vormen tot positieve feedback en om dat te laten bijdragen aan de analyse van waar we eigenlijk met z'n allen aan bezig waren op dat moment. Ja, maar er zit natuurlijk iets heel wrangs in. Namelijk dat als je op die manier opgegroeid bent, dat er dus ook heel veel door alle vooroordelen best wel veel schaamte en er zit een stigma omheen. Dus voordat je het durft te zeggen, ben je al, denk ik, 4 stappen moet je al gezet hebben. Ja, je hebt al heel veel tegenslagen en al heel veel krassen op je ziel. Omdat ja, het gaat vaak gewoon over jou. Als ze zeggen, die arme mensen, wat doen ze nou? En ze profiteren. En ja, het gaat dan ergens over jouw familie of over jouw ouders of misschien over jezelf. Ja, dat is wel lastig om daarmee om te gaan. Ja, ja. Je wilt trouwens, want je hebt je verhaal uitgebreid gedaan in je boek. Dus je wilt dat allemaal niet in detail nog bespreken. En dat snap ik ook. Heeft dat ermee te maken dat het een traumatiserende episode is geweest? Of heeft het ermee te maken dat je eigenlijk daarmee de self-made man bent, zeg maar de uitzondering die de regel bevestigt? Dus dat iedereen zegt, het kan toch. Ja, kijk hoe goed dat is altijd. Dan zegt men altijd, ja, maar jij hebt het gemaakt. Ja, wat is het dan? Nou, dat weet ik niet. Hè. Soms heb ik van die nachten dat ik denk, nou, dat heeft niets met het gemaakt te hebben. Hè. Maar ik denk vooral, kijk, je. Ik wil niet verzanden in wat ik een armoedepiepshow noem. Mm-hmm. Je kan daarover spreken en dat is soms ook heel nuttig. Maar ik ben meer van ja, wat ik zelf functioneel voyeurisme noem. Af en toe kan je iets zeggen net om je analyse te ondersteunen en net om zaken in een ja, toch ander daglicht te plaatsen. En dat kan volgens mij heel nuttig zijn. Maar ik ben niet van de zielige verhaaltjes en ah, echt. En kijk, wat ik ook heb geleerd trouwens, is toen ik nog jonger was, dan sprak ik er wel eens over in de kroeg of zo. En dan zie je 2 reacties. En de ene reactie is minimaliseren en de andere is overreageren. En wat bedoel ik daarmee? Dan zeg je van, ja, maar ik ben in armoede opgegroeid. En dan zegt iemand, ja, maar toen ik student was, heb ik ook een baantje als afwasser gehad. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, fair enough, maar ik denk niet dat we over hetzelfde bezig zijn. Maar als je dat 5 keer hoort, ben je er klaar mee. Dan zeg je dat niet meer. Dat overreageren, ah, echt, en oei. En ja, daar zit je ook niet op te wachten. Nee. Ik bedoel, het is, als jij tegen mij iets zou vertellen, ja, dan ga ik ook zo niet reageren. Maar als wat je vertelt altijd afwijkend is, ja, dan krijg je heel vaak afwijkende reacties. En dat blijft niet leuk op den duur. Nee. Dus je zet het nu functioneel in. Functioneel voyeurisme. Precies. Als het kan, dan doe je het. Je hebt 3 nummers gekozen rondom hoop en rondom hooploosheid. Het eerste nummer is van R.E.M., Leave. Meteen lekker depressief, zei je. Ja, dat is. Ja. Leg uit, waarom heb je dit nummer gekozen? Omdat dat voor mij alles in dat nummer ademt die hopeloosheid uit. Echt alles in dat nummer. En ik denk dat ook drie zaken die ik benoem. Het feit dat, dat de huidige situatie niet rooskleurig is, dat er geen doelen gesteld worden en dat de toekomst niet rooskleurig is. Ik denk dat het er ook heel erg in zit. En ik vind dat ook, ik ben sowieso R.E.M.-fan, maar ik vind het ook gewoon een machtig goed nummer, moet ik zeggen. Ja. Best heftig ook, maar heel mooi nummer. Een mooi begin. We gaan luisteren naar Leave. Ja, Tim Sjongers, dat was Leave van R.E.M. jouw plaat die hopeloosheid eigenlijk symboliseert. Als ik dus goed naar je heb geluisterd, hè, zeg je eigenlijk van we hebben het niet over, als we het hebben over die kloof tussen bevolkingsgroepen, klassen, hebben we het niet over een gebrek aan geld, maar we hebben het veel meer over bestaansonzekerheid. We hebben het erover dat sommige mensen gewoon bepaalde basisbehoeften, dat je daar niet zeker van bent. Ook niet in Nederland. Ja, ik denk dat dat de kern van de zaak is. Dat, kijk, problemen staan ten eerste nooit op zich. Hè. Hoe lang kan je ziek zijn zonder je werk te verliezen? Hoe lang kan je geen werk hebben zonder in de armoede terecht te komen? Hoe lang kan je in de armoede zitten zonder depressief te worden? Dus problemen staan nooit op zich. Maar we zien zeker bij die onderste klassen, dus die, en weer al respectvol tussen haakjes, maar bij die onderkant van die samenleving, daar gaat het over onzeker zijn van werk, onzeker zijn van woonst, onzeker zijn van onderwijs, onzeker zijn van de gezondheid, flexcontractjes en noem maar op. Als we zullen spiegelen, wat je dan ziet is dat als we naar Nederland kijken, dat we eigenlijk 15% ongeveer, hè, dat is arbitrair, zou we meer kunnen zijn, maar 15% van de bevolking draait aan alle knoppen. En die hebben 3 gemeenschappelijke kenmerken. Kenmerk 1, hoog opgeleid. Ja, zonder een masterdiploma kom je de beleidstorens in Den Haag gewoon niet in, hè, dus hoog opgeleid. Kenmerk 2, aan de goede kant van de gezondheidskloof, zijn de mensen die 6 tot 8 jaar langer leven dan de mensen aan de onderkant. En kenmerk 3, en dat is de meest interessantste, dat is bovengemiddeld tevreden over het leven. Dus we hebben hoogopgeleide, gezonde, bovengemiddeld tevreden burgers die beslissen over alles wat los en vast zit in dit land. En dat bovengemiddeld tevreden, en dat vind ik echt uitermate boeiend, dat betekent bovengemiddeld tevreden over de zorg, over het onderwijs, over de woonsituatie, over de arbeidsvoorwaarden, over de inkomenspositie, over de directe leefomgeving en over de sociale relaties. Alles waar men aan de onderkant niet tevreden over is, ja, dan creëer je volgens mij de kloof, en dat is de begripskloof. En dan, ja, kennen wij hen nog wel? En als we niet meer kennen, kunnen wij dan nog wel het goede doen? Ja, dat is dan de moeilijke vraag die daarop volgt, volgens mij. Ik vind die bovengemiddeld tevreden vind ik heel interessant. Dus je hebt een soort gemiddeld tevreden en je hebt dan dus inderdaad bovengemiddeld tevreden. Het is toch heel wonderlijk dat die mensen zich dan heel druk maken om de zaken waar zij zelf heel tevreden over zijn. Ja, ik weet niet of iedereen zich heel druk maakt. Het is niet omdat je er bereid op maakt. Het is niet omdat je, het is niet omdat je daar, het is niet omdat je bestuurder bent bij een school dat je per se heel druk maakt over onderwijs, achterstanden in een andere wijk. Dus dat weet ik niet. Hè. Maar daarboven, want dat is wel mooi wat u zegt, van oké, je hebt gemiddeld en bovengemiddeld tevreden. Maar wat ik ook vaak denk is, het is ook een outsourcingsklasse. Wat bedoel ik daarmee? Dat als ik problemen heb met mijn economische positie momenteel, als ik problemen heb, ik kan ze outsourcen. Als ik er niet uitkom met mijn belastingsbrief, dan belastingsadviseur heb ik een juridische kwestie. Nou, dan een juridisch adviseur. Wil ik niet koken? Thuisbezorgd.nl, helemaal prima. Moest ik een kind hebben? Dat heb ik niet. Maar moest ik een kind hebben? Ja, ik kan even niet mee. Nou, dan doen we bij alles betaald. Dus ja, zo blijf je wel bovengemiddeld tevreden. En dan wordt het misschien toch wat minder belangrijk dat die basisvoorzieningen niet voor iedereen goed geregeld zijn. Het is wel interessant ook dat deze klasse natuurlijk er dan van uitgaat dat iedereen heel zelfredzaam is. Ja, dat ideaal van zelfredzaam is, dat is best een duur ideaal geweest, denk ik. Hè? En kijk, dat wil niet zeggen dat je zelfredzaamheid als ideaal overboord moet gooien. Maar ik denk ten eerste dat iedereen zelfredzaam wil zijn. En dat denk ik oprecht. Wie wil er niet zelfredzaam zijn? Ik moet de eerste mens nog tegenkomen die zegt, nou, ik heb geen zin meer in zelfredzaam zijn. Dus ik denk dat iedereen dat wel wil. En ik denk dat ten tweede dat voor veel mensen ook gewoon geen realistisch ideaal is. En dan heb je ondersteuning nodig van die overheid. Dan is de overheid de eerste die gaat vragen, hoe zelfredzaam bent u nog? En dat heeft rare gevolgen. We hebben een term, ik weet niet of u dat weet, maar we hebben de term zelfredzame dakkerozen in Nederland. Ja, je zei het net en dat vond ik een rare term. Ja, maar dat wil dus zeggen dat als u, tegenwoordig gebruiken we wat minder, we gebruiken hem nog steeds, maar tegenwoordig hebben we het over economische dakkerozen. Nou, daar geven we eigenlijk mee toe dat zelfredzaamheid en economische, dat dat heel erg aan elkaar verbonden is. Maar zelfredzaam dakkerozen wil dus zeggen dat als u dakkeroos wordt en u gaat, en het blijkt dat u nog zelfredzaam bent, dat u nog ergens op een bank terecht kan, of u hebt nog vermogen om een hotel of auto waar u in kan slapen. Ja, dan, dan bent u geen zorgvrager en dan wordt u eigenlijk geclassificeerd als zelfredzame dakloze. Het bittere is, en net omwille van het feit dat al die problemen aan elkaar hingen of hangen, zoals ik daarnet zei, het bittere daarvan is dat ja, na een jaar of twee jaar ben je niet zelfredzame dakloze. Nee, en dan openen zich de deuren van de ondersteuning. En ja, dan kost het heel, heel, heel veel geld. Dus dat ideaal van zelfredzaamheid is een heel duur ideaal. Ja. Wat ik ook heel erg bij jou proef, is dus dat het gaat niet alleen om deze generatie. Het is iets wat doorcijpelt in andere generaties. Hè? Wat je bijvoorbeeld zegt is, mensen die in hun jeugd zijn verneukt, die zijn eenbenigen. En die moeten meerennen in een maatschappij van tweebenigen. Hoe bedoel je dat precies? Nou, we zien aan heel veel onderzoeken dat... Kijk, eigenlijk heel veel ellende die je op latere leeftijd meemaakt, ja, die kunnen we eigenlijk al inschatten op basis van je eerste 1000 dagen. Tessa Rozeboom, hoogleraar, Erik Stegers, ook hoogleraar, die hebben daar echt heel mooie inzichten op gedaan. En Erik Stegers zegt bijvoorbeeld van ja, maar in Nederland zitten we in een situatie dat voor jouw latere gezondheid en latere kansen jouw postcode bijna belangrijker is geworden dan jouw genetische code. Tessa Rozeboom maakt heel duidelijk dat als je ouders heel veel stress hebben, dat gewoon enorm veel effect heeft op de ontwikkeling van jezelf als heel jong kind. En dat begint al in de baarmoeder. Heeft je moeder heel veel stress terwijl jij in die baarmoeder zit? Nou, dan heb je wellicht op latere leeftijd een gigantisch probleem. En dat heeft ermee te maken dat in die eerste 1000 dagen... al onze organen vorm krijgen. En eigenlijk onze hardware, onze organen, maar ook hoe onze hersenen ontwikkelen, onze software, zo noem ik het dan, dat krijgt eigenlijk die eerste 1000 dagen allemaal vorm. En dat draag je de rest van je leven gewoon mee. En bij de ene zal dat zich wel manifesteren op latere leeftijd, bij de andere niet. Maar als je kijkt naar de kansenkaart die Bastiaan Ravenstein heeft ontwikkeld, nou, dan kan je eigenlijk perfect al voorspellen waar we de grootste kosten binnen 20 jaar zullen hebben, in welke postcodegebieden. En ja, bijna kan je het op huis niet meer gaan voorspellen, denk ik. Dus het is niet zo dat het allemaal individueel gedraagt. Er liggen toch echt wel heel veel structurele factoren aan de grondslag. Ja, en als het zo diep geworteld is, is het toch ook heel lastig om... Hè, als we het hebben over die eerste 1000 dagen... we kunnen ervoor zorgen dat die kinderen die eerste 1000 dagen wel goed doorkomen. Dat is een heel belangrijk iets. Maar hoe stuur je bij als je die ontwikkeling niet hebt gehad? Als daar niet... Op latere leeftijd bijsturen. Ja. Nou, dat wordt heel lastig. Hè? Er bestaat zoiets als de 30 million word gap. En wat betekent dat? Dat is dat 3-jarigen uit een lage sociaal-economische klasse, dat is Amerikaans onderzoek, maar 3-jarigen uit een lage sociaal-economische klasse, ten aanzien van 3-jarigen uit de bovenste sociaal-economische klasse, die hebben die leeftijd van 3 jaar 30 miljoen woorden minder gehoord. 30 miljoen woorden. Dat is ongelooflijk. Als je dat wil inhalen, dan wil dat zeggen dat je die jaren daarna, wat is het, 96 boeken per dag moet lezen. Ja, dat gaat hem niet worden. Nee. Dat gaat hem niet worden. En het gaat er dan niet om dat we dat nadien kunnen repareren. Dan moet je vooral kijken naar, oké, maar hoe kunnen we nou die ouders maximaal ondersteunen? En we hebben nu dat programma, ja, Kansrijke Start, dat zich focust op die eerste 1000 dagen om goede opvoedingsondersteuning te zorgen dat ouders op een goede manier die eerste 1000 dagen meemaken en goed ouder kunnen worden. Maar ja, het blijft toch ook belangrijk om te zien dat de woning op orde is, dat de leefomgeving op orde is, dat men in een veilige buurt woont. Ja, dat heeft ook allemaal effect. Dus die structurele factoren moet je ook echt wel aanpakken. Ja. Laten we het hebben over woede. Je wil de tool laten horen. Ja. Leg uit. Hoe ken je deze plaat? Tool ken ik eigenlijk al best lang. Van toen ik 22 was of zo, denk ik. Toen met Shazam. Dat was toen wel... ja, het is nooit een hit geweest. Want het is geen mainstream muziek, allesbehalve. En op het moment dat ik zelf met me ging studeren, ben ik heel hard gefascineerd geraakt. Toen was ik al bijna 30. Door het album Enema. En ik werkte toen in een keuken in Antwerpen. Dat was mijn werk gewoon, 12 uur per dag. Maar ja, geen ramen. Gewoon een keukentje van achter. En Ja, toen, in die periode voelde ik ook heel veel woede. Soms zelf haat, moet ik zeggen. En dat is best een absorberend gevoel. Dat, net omwille van het feit van, ja, je wil vooruit in je leven, maar het lukt niet. En hier sta ik dan 12 uur in de keuken. En ja, nadien ben ik dan mijn dakrozen op van gaan werken. Ging ik nog studeren naar de Universiteit Antwerpen. En dat ik echt denk van, ja, waar gaat deze wereld nog over? En heel dat album Enema is, ja, dat is het album van haat, denk ik. Maar het titelnummer Enema, dat, ja, dat gaat echt over de rollen omdraaien. Het is niet echt Spiegel, maar dat gaat over de rollen omdraaien van misschien moet de jongen een keer op sodemieteren. Maar hoe is dat dan muziek die je dan hoop? Nee, het geeft geen hoop. Het is toch... Nou, het gaf wel heel veel herkenning. En ik denk dat het mooie is met cultuur in brede zin, dat toch iets is dat jouw herkenning kan geven, het gevoel kan geven dat, al is het hopeloos of al zit je met gevoelens die je liever niet hebt, ja, die herkenning kan dat toch verzachten. En dat heb ik in die periode, heb ik wel heel veel aan dat album gehad. En ook aan dat specifieke nummer, maar eigenlijk aan heel dat album, want ja, het is gewoon een prachtig album, vind ik zelf. Maar... En hoe lang ben je boos geweest? Ha, toch wel lang. Ik denk dat nu... Moet ik even nadenken, maar... Ik denk dat ik daar nog maar 5 jaar echt vanaf ben of zo. Dat ik 5, 6 jaar nu echt denk van... En ik denk dat dat te maken heeft met wat ik in het begin ook zei. Van ik kan nu de inzichten van destijds heel constructief inzetten. Ik kan ze koppelen aan analyses. Ik kan ze koppelen aan beleidsvoorstellen. Ik kan ze koppelen aan bredere inzichten. En ik bereik er mensen mee. Ja, dat helpt wel om minder woedend te worden. Al ben ik dat nog soms, want... Kijk, ik... Het gaat mij echt wel persoonlijk aan dat we, ja, 30% van dit land gaat het gewoon niet goed mee. Ja, ik vind dat veel. En er komt een groep aan waar het nog de komende jaren slecht mee zal gaan. En er komt een generatie aan die volgens mij ook wel heel veel last gaat hebben van hopeloosheid. Ja, denk aan het klimaat, denk aan het feit dat ze niet onmiddellijk een woonst kunnen vinden. Dat hun leven staat eigenlijk on hold. Hè. Voor heel veel jongeren nu staat hun leven on hold. En dat vind ik echt heel onrechtvaardig. En ik herken die gevoelens wel. Het zal allemaal niet hetzelfde zijn, dat moet niet. Maar als je die gevoelens herkent en je komt dan op de leeftijd dat je misschien iets van invloed hebt... Iets van articulatiemacht, zoals ik het noem. Het feit dat je iets kan zeggen, dat je het weet te verwoorden, maar dat er ook nog geluisterd wordt. Dat is de macht in dat woord, hè, articulatiemacht. Ja, dan moet je dat gewoon doen. En ja, constructief woedend zijn is momenteel een burgerplicht, denk ik. Iedereen zou het moeten zijn. Hoe ga je dan toch... Want je staat dan in dat keukentje zonder die ramen. Hoe ga je dan... En je bent heel boos. Hoe ga je dan door? Maar ik denk dat vooral te maken heeft met het feit dat ik op dat moment wel mensen om me heen had die er echt nog in geloofden. Misschien meer dan ik zelf. Ik denk dat. En ik denk ook, ik kan best koppig zijn, denk ik. Ja, moet ik oppassen, want heel veel mensen gaan hier nu een gelijk mee willen halen. Maar ik kan best koppig zijn en ik heb wel zoiets, ja, als ik ergens aan begin, dan ga ik er echt wel 100% voor. 110%. En... Ja, no way dat ik ga moeten toegeven dat ik gefaald heb. Dus er zat ook iets constructiefs in. Ja, toch? Er zit zeker iets constructiefs in, ja. Toe. Thank you. sit still, followed by millions of dumbfounded dipshits, and some say the end is near. Some say we'll see Armageddon soon. Certainly hope we will. I sure could use a vacation from this stupid ship. Stupid ship. Stupid ship. One great big festering neon distraction. I have a suggestion to keep you all occupied. Learn to swim. Learn to swim. Learn to swim. Mom's gonna fix it all soon. Mom's coming round to put it back the way it ought to be. Cool was dat, de keuze van Tim Schongers. Nummer wat je hebt gekozen omdat er heel veel woede in zat, omdat je daar heel veel van herkent. Ik zag dat jij laatst ook hebt gezegd dat jij denkt dat burgers niet zijn afgehaakt, maar weggeduwd. Daar zit ook, volgens mij hangt dat samen met die woede waar je het net over had. Ja, kijk, het. Wat we zien is dat, en dat heeft René Cuperus en Josse de Voogd heel mooi in beeld gebracht in hun atlas van Afgehakt Nederland. Titel die ze zelf nuanceren, maar men is ermee op de loop gegaan, dus zeker hun eigen schuld niet. Maar wat we zien is dat eigenlijk de vertrouwenskloof in de samenleving en de gezondheidskloof, dat die wel heel erg op elkaar lijken. En dat is niet dat als u morgen ziek zou zijn, dat uw vertrouwen in de overheid verdampt. Ik bedoel, in mijn geval heeft ziekte meestal helemaal niks met mijn vertrouwen in de overheid te maken. Maar als u heel vaak ondersteuning nodig hebt daardoor, ja, dan komt u heel vaak in aanraking met een overheid die naar jouw gevoel niet levert. Die iedere keer vraagt of u niet zelfredzaam kan zijn. Die heel vaak vraagt om te bewijzen of dat wel echt nodig is. Ja, we kennen de verhalen wel, hè? Mensen die gevraagd worden of ze nog steeds chronisch ziek zijn. Ja, dat is van de gekke. Ik bedoel, ik heb zelf voor mijn buurmeisje wel eens moeten aantonen dat ze nog steeds verstandelijk beperkt is. Ja, dat zijn van die gekke dingen waar je mensen echt compleet mee op de kast jaagt. En ja, dan vraag ik me af, zijn die mensen nou afgehaakt of zijn die mensen weggeduwd? Als je kijkt naar een achterstandswijk, en als je daar met een juf gaat praten bijvoorbeeld. Ja, zij zien dan heel veel achterstanden. Ze zien heel veel ellende. Al die kinderen staan op een wachtlijst. Ze wonen allemaal in een krotwoning. En dan komt de overheid een keer langs bij monden van een coach of een adviseur. En die heeft een broccoli bij. En die zegt, ja, laten we broccoli eten. En het komt allemaal goed. Ja, dat is zo'n juf dan. Ja, haakt die dan af of duw je die dan weg? Want je bewijst één ding en dat is dat je haar helemaal niet begrijpt. En zij zal het waarschijnlijk ook interpreteren van het boeit jullie ook gewoon geen bal wat hier gebeurt. En ik heb het vaker gehoord van mensen die actief zijn in een achterstandswijk. Ja, dat ze zichzelf het afvalputje van de samenleving voelen. Ja, dat mensen dan op de duur niet meer meedoen. Dan denk ik afgehaakt terug aan die verantwoordelijkheid weer mee. Alsof dat dan een heel doelbewuste actie van hen is. Terwijl ik denk dat toch weggeduwd is. Ja, jij bent bezig met het wetenschappelijk bureau van GroenLinks om de gemeenschappelijke linkse idealen te formuleren. Hè? Dat is belangrijk nu. Waarom is dat nou nooit gelukt die afgelopen jaren met dat linkse ideaal van solidariteit? En die kloof groeide alleen maar. Het was een vruchtbare bodem geweest. Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het nu ook vruchtbare bodem is. Kijk, wat ik wel denk is dat het inzicht dat je de klimaatstrijd en die strijd tegen ongelijkheid, dat één en dezelfde strijd is, dat is enorm gegroeid, denk ik, de laatste jaren. En dat inzicht kan groeien en dan kan je zeggen van oké, we leggen die verkiezingsprogramma's naast elkaar en dan eigenlijk zeggen we hetzelfde. Maar ja, er zit natuurlijk ook gewoon een organisatorische realiteit achter en een procesmatige realiteit. Ik bedoel, partijen samenbrengen, dat is ook DNA's proberen samen te brengen. Binnen de partijen heb je vaak al heel grote verschillen. De flanken noemen we dat dan. Dat is ook allemaal prima, dat moet er ook zijn. Dat maakt zo'n partij ook dynamisch. En dat is ook het leuke om daarin te kunnen optrekken. Maar ik denk dat vooral dat is dat het inzicht dat die twee niet los zijn te koppelen van elkaar, dat gewoon enorm gegroeid is. Ja, maar het is, als je kijkt naar de politieke ontwikkelingen, er zijn zoveel ontzettend veel crisissen geweest. Je noemde de woningcrisis al, de toeslagenaffaire. Volgens mij komen mensen er steeds meer achter dat het niet eigen schuld dikke bult is als je afglijdt. Dus dat er een beetje afgaat. Ik denk dat inzicht ook wel aan het groeien is. Dat, kijk, je kan zelfredzaam zijn wat je wil. Als die overheid door een zogenaamd foutje jou bestempelt als fraudeur, ja, dan ben je met je zelfredzaamheid helemaal niks meer. En dan mag je zelfs bij de outsourcingsklasse horen, ja, kapot ga je. Dat is dus heel duidelijk gebleken en dat kunnen we in Groningen gaan vertellen. Dat kunnen we tegen die ouders van het toeslagenschandaal vertellen. En volgens mij zijn er nog heel veel mensen waar we dat tegen kunnen vertellen. En ik denk dat ook gewoon de kern is van, we hebben in ons denken van wat een overheid moet zijn, en met ons bedoel ik de samenleving, hebben we een afslag gemaakt en zijn we dat bedrijfsmatig beginnen zien, dan zijn we het meer netwerkmatig beginnen gaan kijken. En ik denk dat we nu op het punt zitten dat iedereen zich afvraagt van ja, maar is dit nog wel een soort van overheid die bij ons past, hoe we dat hebben opgebouwd? En is dat nog wel, kan deze overheid nog wel sturen? En dat sturen, dat wordt toch steeds vaker nodig. Want kijk, we zijn 2023 en we zijn nog steeds het klimaat aan het redden. Ja, hoeveel jaren wil je het klimaat gaan redden? Op een bepaald moment moet je het ook een keer gaan redden. En dan denk ik dat we moeten erkennen dat we daar misschien toch een veel sturendere overheid in nodig hebben. En ik denk dat we ook, en dat vond ik het mooie inzicht aan het essay van Maxime Februari, Doe zelf normaal, dat hij ook zegt van ja, maar op een bepaald moment wordt die druk vanuit het klimaat misschien zo groot dat haast en dwang heel hard nodig is. Nou, dan kan je dan maar beter op voorsorteren, een democratisch gesprek met z'n allen over hebben en gaan kijken of je die overheid niet ingericht krijgt zodanig dat je die uitdagingen het hoofd kan bieden. Want ik denk, kijk, met artificiële intelligentie, het klimaat, de vergrijzing die op ons afkomt, steeds ja, geopolitiek een moeilijker speelveld momenteel. Ja, we kunnen alle handjes, hoofdjes en hartjes in die trant gewoon goed gebruiken. En als je iets goed wil gebruiken, moet je er ook goed voor zorgen. Maar is de mens niet per definitie, want als je kijkt hoe mensen stemmen, zolang ze het goed hebben, zolang zij het zelf goed hebben, dan maken ze zich hier allemaal niet heel druk om. Pas als het ze raakt, dat zei je net zelf ook al. Ik weet niet of dat de juiste analyse is. Hè? Ik bedoel, Nederland is wereldwijd zowat de kampioen vrijwilligerswerk. Heel veel mensen zorgen voor naasten. Dus de overheid kan wel roepen dat we dat moeten doen, maar heel veel mensen doen dat gewoon al. Ik denk dat het gaat verder dan een kommetje soep brengen of een bakje soep brengen naar je buurvrouw. Dus ik denk heel veel mensen dat al doen. Er is ook een stevige filantropie. Ik bedoel, volgens mij gebeurt er heel veel. Maar die vrijwilligheid van burgers kan geen excuus zijn om het als overheid niet goed op orde te hebben. En ik denk, ook met die begripskloof, het grootste verschil is denk ik dat we vroeger hadden we zuilen en nu hebben we bubbels. Mm-hmm. En in zuilen zat iedereen met een soort vanzelfde idee over het leven. Maar er zat hoogopgeleid, er zat rijk, arm, die zaten allemaal in dezelfde zuil. Maar ze hadden wel allemaal hetzelfde idee. In een bubbel lijken we allemaal op elkaar. We hebben niet per se allemaal hetzelfde idee, maar we gaan wel allemaal naar dezelfde hockeyclub, we hebben allemaal een Tesla en we lijken heel erg op elkaar. Dat is onze bubbel. En ja, bubbels naast elkaar, ja, dat valt niet te besturen. Dus ik denk dat we daar echt gewoon met z'n allen heel hard naar moeten kijken hoe we die bubbels kunnen doorbreken. En hoe kunnen we die bubbels dan doorbreken? Want dat is inderdaad echt heel erg lastig. Je komt er niet met af en toe even kijken in een nachtopvang. Nee, ik denk dat echt gewoon, dat het daar echt moet gaan over het eerlijke verhaal vertellen. En kijk, als je kijkt naar het klimaat, het eerlijke verhaal is dat het er gewoon echt helemaal niet goed op staat. Als je kijkt naar ongelijkheid, is het eerlijke verhaal dat we echt wel met heel veel ongelijkheid te maken hebben. En dat we kunnen wel in alle modellen en alle grafiekjes de gemiddelde gaan aanwijzen. Maar als 30% van de bevolking afhaakt, ja, hoeveel afgehaakten of weggeduwden heb je nog nodig om het echt fout te laten lopen? En daar maak ik me oprecht zorgen over. Daar maak ik me echt oprecht zorgen over. En het is ook niet dat er vanuit de politiek... Ik woon nu 10 jaar, 1 augustus 10 jaar in Nederland. Het is nou ook niet zo dat ik heel veel verzoenende taal heb gehoord. En in die zin denk ik dat dat partijen zoals de PvdA en GroenLinks die nu willen gaan samenwerken, dat gewoon echt een hele, hele goede stap in de juiste richting is. En ik verwonder me er al vaker over. Ik heb het hier ooit een paar jaar geleden in deze studio al eens gezegd van samenwerken is in Nederland echt een issue geworden. En al, het is zo'n soort van idee van ja, maar iedereen is verantwoordelijk, dus niemand gaat erover. En als je de dag van vandaag een willekeurig adviesrapport richting de overheid opendoet, een PDF opendoet op je laptop en je doet Ctrl-F samenwerken, nou, het komt er 200 keer in voor. Ja, maar hoe ver zijn we van de realiteit afgegleden dat we overheidsprogramma's of dat we adviesrapporten nodig hebben om te leren samenwerken met elkaar? En je hoort het constant, we gaan domeinoverstijgend samenwerken. En wat daar dan onder ligt, is altijd de roep, we gaan de burger centraal zetten, we gaan de bewoner centraal zetten, we gaan de gebruiker, de digitale gebruiker centraal zetten, we gaan de patiënt centraal zetten. Nou, dan heb ik 2 vragen. Vraag 1, wie zou je anders centraal zetten? Mm-hmm. Lijkt me een legitieme vraag. En wie stond dan al die tijd centraal? En ik denk dat we het daar gewoon over moeten hebben. Ja, maar kan je die bubbels doorbreken met beleid, denk je dan? Ik denk dat dat wel mogelijk moet zijn. Kijk, en er is niets mis met bubbelvorming. Maar ze moeten niet tegenover elkaar komen te staan. En wat bubbels in zich hebben, is dat er schijntegenstellingen worden opgeworpen. En dan krijg je vanmiddag nog zeggen, en dat vond ik wel goed. Ja, gaan we nou echt ruzie maken of je cappuccino met koemelk of cappuccino met havermelk gaat drinken? De strijd die we moeten strijden gaat verder dan wat je in je cappuccino knalt, hè? Het gaat echt wel over... Er gaan 400.000 mensen in Europa, als ik me niet vergis, jaarlijks dood aan vuile lucht. Of 40.000 in Nederland, wat is het? Dat, ja, moeten we daar niet tegen strijden? Dus dit, wat ik zei, 33%, daar gaat het gewoon niet goed mee. Moeten we daar niet tegen strijden? Dus ga lekker in je bubbel zitten, maar laat die bubbels niet tegen elkaar uitspelen. Want dat, ja, dan ben je geen bubbel meer, maar dan ben je pingpongbal van niet welwillende partijen. Ja, we hadden het net over hoe beleidsmakers, de ambtenaren, hoger opgeleide, eigenlijk die onderklasse niet kent. Denk je eigenlijk dat die onderklasse eigenlijk die hoger opgeleide nog gaat vertrouwen? Kan dat nog? Nee, ik denk dat het absoluut in twee richtingen gaat. En ik denk wat eronder zit is... Kijk, als je er zelf niet uitkomt in het leven, dan heb je die overheid nodig. Dat is wat we de verzorgingsstaat noemen. En die hebben we verschraald. Op een bepaald moment zouden we gaan zeggen, ah, maar participatiesamenleving is ook een goed idee. Doe het lekker zelf, vraag dan anders aan je buren. En anders kan je misschien nog bij die overheid terecht. Met die verschraling van de verzorgingsstaat hebben we de have en de have-nots. Sommigen kunnen het afkopen, anderen niet. Met die participatiesamenleving zijn we opgeschoven naar de can en de cannots. En ik vrees dat we nu in de fase van de want en de want-not zitten. Sommige mensen willen gewoon niet meer meedoen, want ze voelen dat ze gewoon geen grip meer hebben op hun eigen bestaan. En als je geen controle meer hebt op je eigen leven en geen plezier kan halen uit hoe je woont, wat je studeert, uit je werk, als je daar allemaal geen plezier uit kan halen en je voelt dat het leven rossant wordt, ja, dan ga je ergens tegen afkeren. En dat is dan een zondebokmechanisme. En dat kan de migrant zijn, maar dat kan evengoed de persoon zijn die wel gestelder is. Dat kan evengoed de ambtenaar zijn, maar dat kan evengoed, en dat zien we ook, de AIVD heeft daar ook voor gewaarschuwd, dat kan evengoed ook gewoon een afkeer van de democratie in het systeem worden. En daar zullen we echt iets aan moeten doen. Ik denk dat het op dat punt, als je al dat maatschappelijke omhagen optelt, dat het gewoon 5 voor 12 is. En wat ik zei, met de uitdagingen die op ons afkomen, zullen we daar echt een goed antwoord op moeten formuleren. En dan denk ik een gezamenlijk antwoord nog steeds het beste is. Ja, laten we een beetje hoopvol eindigen met placebo. Waarom wilde je die laten horen? Nou, het punt is dat het echt een hoopvol nummer is, vooral op het einde. trouwens wel van het album waar ze volledig fout de richting mee zijn uitgeslagen. Maar alle albums daarvoor vond ik geweldig. Van dit album vind ik vooral dit nummer heel ze geweldig. Ze waren heel somber. Ja, en ja, plots wat vrolijker. En dat paste toen niet bij mijn gemoed. Maar het einde van het nummer is echt wel van... Ja, we kunnen echt wel een nieuw morgen bouwen. En daar kunnen we vandaag mee beginnen. En bij elk tentamen dat ik tijdens mijn universitaire studies heb afgelegd... Bij elk sollicitatiegesprek dat ik sindsdien heb gehad... zet ik altijd eerst dat nummer op voor ik binnen ga. En dat doe ik nog steeds met spannende zaken die ik doe. Altijd eerst dat nummer even opheppen van... Ja, het kan echt wel anders. En daar kunnen we vandaag mee beginnen. Het is eigenlijk een voorbeeld dat je altijd licht nodig hebt... Anders lukt het niet. Je moet iets van licht zien aan het einde van een tunnel. Ja, en als je het zelf niet ziet, dan heb je anderen nodig die voor jou met een zaklamp in die tunnels gaan. Dankjewel, Tim Sjongers. We gaan luisteren naar de derde plaat die je uitkoos. De hoopvolle Placebo, Speak in Tongues. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van Brainwash Zomerradio. Deze en andere uitzendingen, die van vorig jaar bijvoorbeeld, die kun je terugluisteren via de podcast-app. Morgen dan zijn we er weer en dan brengt schrijver Abdelkader Benali zijn muziek mee. Graag tot dan en goedenacht. NPO Radio 1.